سورة البقرة درس نمبر لسم. الله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. إن الله يكن الله تعالى لا يستحي باك نغني أن يضرب مثلا چبيان كيو مثال ما بعودة فشان دماش فما فوقها يا زياد وي دماشنا پوڑ كواليكيم فأما الذين نورچغ كسان دي آمنوا چي ايمان راوڑ دي فيعلمون نفويگي أغي أنه الحق چدا قرآن حق تي دا مثال حق تي من ربهم ده طرف ده رب ده دينا واما الذين كفروا اور چا کسان چې کافران دي فيقولون نوای دوی ماذا اراد الله سيراده کړی ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال يدل به كثيرا کار کوي گمراهي په دې سره ده ډیرو ويهدي به كثيرا او لار کوي په دې سره ډیرو تا مضبوطي په دې سره ډیر وما يدل به او نخطا کیږي په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان حکم ماتونکي. يا ايها الناس اعبدونا دویم باب شروع دی تر د يا بني اسرائيل اذكروا 39 نمبر آیات فورې او په دې کې شپږ خبرې بیانېږي. اول دعوه د توحید یو کړه په يا ايها الناس اعبدوا سره او په هغه 15 دلایل ذکر کړه. بیا وین کنتم فی ریب مما نزلنا سره صداقت کتاب او صداقت پیغمبر ذکر کو. او دریم خبره فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا سره زجر ورکو زورونه ورکړه. او سلورم خبره وبشر الذين آمنوا سره زیر ورکو چا چې دا مسله ومنله چا چې دا قرآن ومنه. نو اوس پنځمه خبره نن بیانیږي او پنځمه خبره جواب د شبهې. جواب د شبهه څنګه ځکه چې دی ویل چې دا څنګه قرآن دی چې په دې کې د مچو د جولاګي د رغد او د برق د برېښنا د پړک پړک وغیرہ مثالونه ذکر کیږي. نو الله تعالی جواب کوي چې کلا وفرمایل شو مخکې فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم تاسو راوړی داسې یو صورت پشان د دې باندې او چې څومره ستاسو خوخه دا طاقت مرسي نو خپل امداد کوونکي را جمع کوي چې تاسو ته کومه لار ښودونکي خلق دی. نو چې کله دې یو وړوکې غونې صورت نشه جوړولې نو دلته په دې اعتراض کې چې د دې دا اعتراض دی نو دې اعتراض وکړو چې موږ به په بل دلیل سره د الله تبارک و تعالی د کلام د ثابتولو په ځای باندې ها د انسان جوړ کړی کلام ثابت کو دا او مطلب یې دا و چې عام طور سره چې کوم معتبر انسان په انسانانو کې نو عاد داسې سپکو سیزونو خبرې نه کوي. نو الله تبارک و تعالی چې تاسو او ټول خلق وای چې د هر چا نه معتبر دی نو بیا هغه څنګه دا حقیر سیزونه په داسې خپل کلام کې بیانوي. نو الله تبارک و تعالی جواب وکړو چې الله تبارک و تعالی په مخلوق کې که وړوکی دی او که غټ دی دا د چا پیدا کړی. او حتی دا چې په حدیث کې راځي د نبی علیه السلام لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوده کچر الله تبارک وتعالى سره د دنیا دوره قدر او قیمت وی لکه څنګه چې د ماشه وزر ماشه خلالوی خبره ده. د ماشی وزر ما سکه کافرن منها شربت ما کافر لبه ګټو بنوي ورکړي خو الله سره د دې دنیا څخه قیمت نشته نو الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته چې هغه وو د دنیا نه و د اسمانونو نه نو د زمکه نه وي د مخلوقات نه وو د خدای قائم و د ارسبا د قیامت نه مخکې ختم شي د خدای به قائم بیا به قائم قیامت په قائم کې ټول براجمه کې دا خدای خدا سي ده چې هغه که یو مثال بیانې نو صرف د دې لپاره چې تاسو ذهن ته خبره وغورځيږي او ته په دې باندې ځان پوه کې نو که الله تبارک وتعالى د پړک پړک او د برېښنا مثال بیان کړو ته لږ نظر ولګو چې دا غي نه مراد سو هلته په منګه پورا رڼا اچولې وا چې د پړک پړک مثال سو او د اور د بلولو مثال سو چې نبی علیہ السلام اور بل کو او دیستر کې پټې کړې نبی علیہ السلام ته مدینه ته لاړ چې دیستر کې کولاو کړې سنو نو بیا خپې په سکوارټ کې خو دې نه استاد پوی د پاره د مثالونه بیانېږي چې تلک پوه شي چې قرآن الله تبارک وتعالى داسې رڼا را لېږلې چې تاسو ته پړک وو او تاسو دا پړک نه هیڅ شی وانغست پیدا دی وانغستې ده لکه څنګه چې یو سړی ته د اور ضرورت وي او ته دا هغه په مخ کې تا سره د اور آلی او تا نه هغه نه اور غواړي او نه چې کم دی نو تا نه هغه اور بل کی او ته تی لاړ شي نو هغه حاجت پوره شو قرآن خود دې د پاره را لېږلی دی الله تبارک وتعالى چې تاسو ته خپل مقصد حاصل کړي هغه مقصد دا دی چې د الله رضا ولټوي د الله کلام دی ته دې ته عظمت ها دا کتاب د عظمت کتاب وګڼي او په دې کتاب باندې عمل وکړي نو الله تبارک وتعالى باک نه غني اي یاد ربا مثلا چې بیان کی مثال ما بعودتن پشاند ماشي په ما پاو کها یا زیات تدینا علماء کرام دلتا په دې کې معنی کوي کده ماشتی نه زیاتی او یا دویمه معنی کوي فما فاو کها یا زیات وی د ماشینه پوړ کوالی کې دا د شبیر رحمت عثماني رحمت الله علیه دا کتاب دا سعودیانه چاپ شوی هغه په کې دا خبره کړې کو وړو کی مثال لدینه بیان کی نو اما ها دا الله تبارک وتعالى خوخه الله باک نه غنی فاما الذين نرجغ کسان دی امنو چی ایمان راوړی دی د دې مطلب سو چې مخکې خو ته مطالبه وشو په مطلب خو تاسو پوه شوي کنه چې تاسو داسې یو صورت جوړ کړئ نو دی خو هغه جوړولې نه شو د قرآن غونې نو دی وی راځي داسې اعتراض لټو چې موږ دا د انسان کلام ثابت کو دا الله د کلام په ځای باندې نو دا اعتراض یې دې دپاره کو نو د هغې جواب وشو فاما الذين امنوا هر چې هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون نو پوهیږي دی انه الحق چې دا مثال یا دا قرآن حق دی من ربهم د طرفه د رب د دینه که د قرآن لږه عیسی یو آیات یې هغه هم قرآن دی او کنا د قرآن ټول کتاب دی نو هم قرآن دی نو الله تبارک وتعالى که په دې قرآن کی مثال بیانوي نو دا چې کوم کسانو ایمان راوړی دی هغې دې ته د حق نسبت کوي چې دا په حقه دی و اما الذین کفروا هر چې هغه کسان دي چې کوپر یې کړی دی فیقولون نوای دی ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړی دی الله تعالی په دې مثال سره یدل به کثیرا ښکار کوي ګمراهی په دې سره د ډیرو ویهدی به کثیرا او لار ښیي په دې سره ډیرو الله تبارک وتعالى په دې قرآن سره خلقو ته لار ښیي او حق ترا بلی په دې قرآن سره لکه سورۃ المائده 64 نمبر آیات کې تاسو وګورئ شپږمه سپاره 64 نمبر آیات د سورۃ المائده الله په دې کتاب سره لار تاسو ته ښیي چې قرآن کریم دی یهودوی دا الله لاسونه بندي نو الله پاک فرمایل غلت ایدیهم بندي شي لاسونه د دی ولعنوا وفلانت کړی شو بما قالوا په سبب داغه چې وای وې دي بل یداه مبسوطتان بلکې لاسونه د الله هغه کولاو دي ينفقوا كيف يشاء خرج کوي سرنګي چې خوښ شي یعنی یو سړی یو طرف ته د علم دعوه کوي لکه يهودو او بل طرف ته دې ته نه ګوري چې الله تبارک وتعالى په دې ځمکه کې څومره خزانې پیدا کړې دي چې د کله نه دا ځمکه جوړه ده خلک پې لګیا دي چا ختم کړي. الله پاک خدا سي سخي ذات دی. منګا تا د رز شپه کې څومره داغه نه خلاف ګناونه وکړو بیا موږ له مولت را کوي او چې کوم نعمت یې د لاس او د خپو او د سترګو د غوږونو را کړی دی نه په دانه چې کنې هغه زموږ نه خفه شه زموږ نه هر څه واخیستی دی. الله پاک خدا سي ذات دی. تاسو هغه ته نسبت کوي چې داغه لاسونه بند دي هغه خو ځمکه کې تر د قیامت پورې به مخلوق لګیا او د ځمکې خزانه به ختم نه کړي. داسې خزانې پکې جوړې کړي دي الله پاک. او چې یو باران را ووري دا سوره خزانې چې کم دی د فصلونو او د میوو په شکل کې به بر راشي. دا الله تبارک و تعالی د هغې نه علاوه د تیلو دې حالت ته وګوره د سرو زرو د سپینو زرو د اوسپنې دارنګې چې کم دی نو د تانبې دارنګې ورسره ورسره د کویلو او ورسره ورسره چې کم دی نو د نورو سیزونو چې سوره د الله تبارک و تعالی په دې ځمکه کې خزانې پرتې دي چې د هغې نه خلک که زمرود شو که نور څه قیمتي قیمتي کاڼي شو که هغه ستا په آبادۍ کې لګولي او که نه ستا د زینت په ځایونو باندې لګول دي. الله تبارک وتعالی خدا سي ذات دی. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منهم. هغه اصل خبره دا ده خامخا ښکاره به کړي د ډیرو د دوی نه دا قرآن ما انزل الیک هغه چې نازل شوی دی تا ته من ربک د طرفه د ربستانه طغیانا و کفرا سرکشی او کفر څه شی ښکاره کوي چې قرآن نی بیان شوی یو ځای کې مسله نی بیان شوی ته په هغې کې یو سړی پیژندې شي چې دا عقیده څه ده. خو چې کله یو ځای کې قرآن بیان شي نو خلک دوه ډلې شي یو منونکي د قرآن شي چې الله ویلي چې شرک په نه کوي ادې وینا زما باباجي ویلي دي کتاب کې لیکلي دي چې تاسو اولیاء کرام له ځای هغې را مدد کوئ یکدم د ته ښکاره شي نو اوس دغه سړی به د قرآن په ذریعې سره راولې چې راشه ما ته د الله په کتاب کې وښایا چې ستا باباجي کومه خبره کړې چې تاسو اولیا ولځی او دی را مدد کوئ نو د سره دلیل نشته. نو چا دلیل ضرور شو؟ ستا دلیل ضرور شو. نو اوس الله تبارک وتعالی د ته هدایت نصیب کو خو دی به ستا خبره ومني او که نه هدایت ته د زړه بند شوي. بله ورځ مې د ابوطالب واقعه کتله نبی علیه السلام والا راغی او د مرض په حالت کې و لا مرګ لا مرګنډي ته نه را رسېدلې ورته وی عم یا عم قل لا اله الا الله زه به ستا دپاره په دې کلمه باندې چې تاته ووایې د الله تبارک وتعالی په حضور کې به زه د دې خبرې دلیل چې زما تره ابوطالب دا کلمه ویلې وه الله تعالی. نو عبدالله ابن ابی ابن امیه وسره ناست و ابو جهل وسره ناست نو یې اترغب عن ملت عبدالمطلب و ابو طالب ته به د خپل نیکه د پلار د دین د پلار د دین نه اوړی. نو په دغه وخت کې اوس مرګ ته اثار شروع شو نو په دغه ټیم کې دی علی ملت عبدالمطلب نبی علیہ السلام ته الله پاک آیاتونه راولېږل انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشا. نبی علیہ السلام هدایت نشي ورکولې زه څوک یم ته څوک یې. اوس که ده د قرآن خبره ومنله چې یاره دا شرک دی بالکل زما باباجي ویلي دي خو کتاب یې غلط لیکلی دی واقعي دی یاره قرآن کې د باباجي خبره نشته. ډېر غټ باباجي دی غټ شملی والې ده غټ تسپی دي ورسره غټ جومات ورسره شپږو سوه طالبان ناست دي خو د شیر خبره کوي نو باباجي خبره کمزورې ده. ولې په قرآن به تلې د نبی علیه السلام په حدیثو به تلې. نو اوس که چېرې دې هدایت طرف ته راځي قرآن ته خو را به شي کنې نبی علیه السلام چاله نشي ورکولې هدایت نوح علیه السلام خپل زوی نشي مسلمان کولی او نه د الله نه خلاصولی شي چې الله ته ورته بخنه وکړي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته بار به وي یا ابتې لم تعبد الشیطان یا ابتې راشه چې زه ته لار وښیم یا زما پلاره راشه ما پسې را روان شه دا هدایت دی. ابراهیم علیه السلام نشي ورکولی نو بل څوک دی. نو د دې وجې نه قرآن داسې کتاب دی چې دې بیان شي نو تا ته به ایماندار او بې ایمانه ښکاره شي. نو د دې وجنه فرمای ول یزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر خامخ اخکارب کی د ډیرو د دینه اغه چې نازل شوی تا ته پیغمبره د طرفه دربستانه سرکشی او کفر الله تبارک وتعالى به دا سرکشی او کفر ښکارا کوي یدل به کثیرا گمراه کوي گمراه کیږي په دې سره ډیر و یهدی به کثیرا او لار مومی په دې سره ډیر و ما یدل به او نو گمراه کیږي په دې قران الا الفاسقین مگر فاسقان چې ماته کړو سشي هغه وعده د عهد او پیمانې ماته کړې د فاسق ویلی شي الذين اكسان ينقضون داغيوس او تفصيل کید دغی فاسقین چې دا سوک دي الذين دا وادي ماتونکی هغه کسان دي ينقضون دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون چې ماتای عهد الله وادي د الله تعالی من بعد میثاقی پس د مضبوط والد دینا ويقطعون او پریکای ما امر الله به هغه حکم کړی دی الله پاغه سره ايو سلا چې ادا دې کړی شي وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادَ كَيْ پزماګه کې اولائک هم الخاسرون دا کسان دي دي تاوانيان الله تبارک وتعالى زمنګ نوادا غستیدا چې تاسو بزما او خپل ترمنځ واسطه جوړوي چې زستا سورابیم او دارنګي ایمان براوړی او زما په بندګۍ با همیشګری کوي دا د الله تبارک تعالی تر طرف نه ماته مونږ ته حکم نه چې خپل د بندګۍ خپل ولی به د چا سره مونږ شړو چا سره به مونږ تړو د الله تبارک تعالی سره او چې الله کوم مونږ ته وعده او مونږ احکام کړی دي هغه احکام به منو نو دا هغه وعده دي چې مونږ د الله تبارک تعالی سره کړی دي دا رنګ د نبی علی السلام سره زمونږ هغه وعده صدا چې ایمان براړو په نبی علیہ السلام چې په سچا پیغمبر دی او دارنګي داغه سره به د محبت اظهار کو او داغه د سنتو با مونږه امداد کو چې کم ځای کې داغه د سنتو په ځای باندې بدعت راځي مونږ به د بدعت مقابله کو دا د نبی علیہ السلام سره محبت دی دا نه چې جمعه کې ته هغه طریقې رواج کا چې د نبی علیہ السلام نه اغه مونږ ته نقل ندی او تو ورته کار د ثواب وای دا خو بدعت دی چې دین ورته وای او که دین ورته نه وای نبی جمعات کې بس کول خو کار دی عید میلاد النبی کې وګورئ کنه دا خلک څه کوي دا اجازت نبی علیہ السلام یاد نبی علیہ السلام نه پس صحابه رضوان الله اجمعین په ژوند کې چرته دا کار شوی دی دا څه بیهوده کارونه چې کم دی زمنګ په ملک کیږي نو کو داغي دا د نبی علی سلام سره زمنګ عهد او پیمانو چې موږ په دې طریقه ست تابعداري کوو نه د نبی علی سلام سره زمنګ محبت او داغي عزت داده چې هغه موږ ته کم دین پرېخ دي چې پاغه معنی کله کودري ګو هغه داغه سره محبت او داغه امداد دی او دا رنګي د مور پلار سره او د خپل خپلانو سره او د ملګرو سره او د گاونډیانو سره منګه ټول خلکو سره خصلکو ساتو او داغي حقوق ادا کو داغي حقوق ادا کو نو دا هغه دي چې الله تبارک وتعالى موږ ته داغي حکم کړی دی نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی هغه سيزونه ماته چې الله په حکم کړی دی چې دا دی ادا شي چې هغه څومره د الله احکام دي طالب نواله تر دو یی پوری چې سور احکام د الله تبارک وتعالى دی په کار دی چې هغه سړی د خپل وس مطابق ادا کړي او په هغه کې د حد نه نوزي چې الله تبارک وتعالى یو حکم کړي او زه د ځان نه پاغي کې چې کم دی زیاتې راولم لکه څنګه چې یو سړی نبی علیہ السلام هغه شلو نو نظر منل او بیت الله ته د پیاده تللو نبی علیہ السلام ولیدو ورته وی دا سدی تاسو لاسو کې د چې کم نه پخپل قران دی یو طرف نه بل طرف نه نیولې دا ولی وې د نظر منل بیت الله ته د پیادت لولو وی الله د دین غنی دی سوري کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله پاک تکلیف نو ور کوي او نفس ته مگر مناسب تو انداغه نو مطلب دا چې الله کوم حکم کړی دی هغه پورا پخپل خپل ځای ما د طاقت مطابق کوشش وکړي چې هغه ادا کړي ويفسدون في الارض او فساد کوي پزمګه کې د حد نه پکې زیات نپ تیروزه او دارنګ فساد پزمکا کې کول هغه دا چې د الله دا پرمانای ته ودرې دي او د نبی علی السلام د طریقو نه علاوه نورې طریقې د رواج کړې په دنیا کې د دین غټ فساد بل نشته او بیا ورپسې نور فساد چې هغه قتل عارت ته دا رنګي بل ته نقصان رسول لی پردې فصل تباہ کول لی پردې نسل تباہ کول لی دشمنی کول لی پتنی کول لی یو بل سره چې کوم نه مقابله کول لی په دشمنی په شکل مانی دا ټول بیا فساد د پزمکا کې نو ویفسدون فی الارض او فساد کې پزمکا کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان تاوانیان دی او پیجندل چې دا الله احکام ماته ای تاوانیان دی او پیجندل د کم خبرې چې الله تبارک وتعالی حکم کړی دی داغه پروا نه ساتي چې هغه ادا کولی او فساد پزمکه کې کوي داغه تاوانیان خلق دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یستحی باک نه غنی ای ادرب مثلا چې بیان کیو مثال ما بعودتا پشاند ماشی فما فوقها یا زیات تدینا په غټوالی کې یا زیات تدینا په وړوکوالی کې فام الذین ارچی هغه کسان دی امنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون ان پویږي دی انه الحق چې دا مثال یا دا قرآن حق دی مر ربهم د طرف د رب د دینا و اما الذین کفروا ارچا کسان چې کوپرې کړی دی فیقولون ان وایدی ماذا اراد الله سیر اراده کړی دی الله تعالی به دا مسله په دې مثال یدل به کثیرا ښکار کوي گمراهی په دې سره د ډیرو و یهدی به کثیرا او لار خی په دې سره ډیرو تا وما یدل به او نو گمراه کیږي په دې قرآن معنی الا الفاسقین مگر حکم ماتونکي الذین دا حکم ماتونکي هغه کسان دي ینقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله تعالی احکام د الله تعالی د عهد نه مراد وعده او د عهد نه مراد احکام ولی کم حکم چې الله مونږ ته کوي دا هغې مونږ نه وعده اخیستې ده من بعد میثاقه پس د مضبوط والی د دې نه چې وعده یې پې کړې ده ویقطعون او پرې کوي ما امر الله هغه چې حکم کړی دی الله بی په هغې سره ایوصله چې ادا دې کړی شي ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان